Żegnamy reklamy. Minęła 11, słuchają Państwo Trójki w środę 29 października. Paweł Drozd, kłaniam się, serwis Trójki i Justyna Mączka. Ojciec podczas snu przydusił swoje dwutygodniowe dziecko. Niemowlęcia nie udało się uratować. Od kilkunastu godzin trwa akcja poszukiwania mężczyzny, który zaginął po częściowym zawaleniu się starej gorzelni w zachodniopomorskiem. Walki na wschodzie Ukrainy trwają nieustannie, a na południu Donbasu wspierani przez Rosjan separatyści są coraz aktywniejsi. Dwutygodniowe niemowlę prawdopodobnie zostało śmiertelnie przyduszone we śnie przez ojca. Do tragedii doszło w jednej ze wsi w powiecie kolbuszowskim. Dziecko spało z rodzicami. Mężczyzna, który sam zawiadomił służby ratunkowe w momencie ich zawiadamiania, był pijany. Takie informacje przekazuje Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Twierdził, że dziecko nie daje oznak życia. Zgon potwierdzili pracownicy pogotowia ratunkowego. Niemowlę spało w jednym łóżku z ojcem i matką. Rano, kiedy policjanci przyjechali do tego domu, ojciec był nietrzeźwy, miał ponad 2 promile. Prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ojciec przydusił dziecko własnym ciężarem. Jeszcze dzisiaj ma być przeprowadzona sekcja zwłok dziecka, która ostatecznie ustali przyczyny jego śmierci. Strażacy nadal szukają mężczyzny, który zaginął po zawaleniu się stropu nieczynnej gorzelni w Starym Grabiążu w Zachodniopomorskiem. Do katastrofy doszło wczoraj wieczorem. Zaginięcie mężczyzny zgłosiła córka. Powiedziała, że jej ojciec codziennie w poszukiwaniu złomu odwiedzał dawno opuszczoną gorzelnię. Na jej terenie strażacy znaleźli m.in. piłkę do metalu i rower. Akcja jest trudna, informuje rzecznik straży w Szczecinku Jacek Dylewski. Ciągle tylko przy pomocy rąk i sprzętu hydraulicznego wydobywamy gruz na zewnątrz tego budynku, żeby dotrzeć do podłogi piwnicy i systematycznie już od tego podłoża całe te pomieszczenie musimy opróżnić z gruzu. Akcja zostanie zakończona dopiero wówczas, gdy strażacy sprawdzą cały teren. Ukraińscy politycy szykują się do tworzenia nowego rządu. Władimir Putin słyszy komplementy z ust szefa FIFA i zapewnia, że nie ma mowy o odebraniu Rosji organizacji Mundialu 2018. Tymczasem na południowym wschodzie Donbasu trwają regularne walki. Relacja Pawła Buszki. Bronione przez ukraińskich wojskowych i ochotników lotnisko w Doniecku atakowane było tej nocy 2 razy. Ukraińcy obronili swoje pozycje. Obrona lotniska trwa już kilka miesięcy. Ataki separatystów, mimo że prowadzone codziennie, pozostają nieskuteczne. Oprócz tego Ukraińców ostrzelano też w okolicach miejscowości Mijus, Czernuchino i Nikiszyno. Ukraińscy wojskowi donoszą też o wzmożonej aktywności wspieranych przez Rosjan separatystów na południu Donbasu. Pozycje Ukraińców ostrzelane były przez artylerię w okolicach położonych na wschód od Mariupola miejscowości Chnutowo i Pawłopol. Ukraińcy wskazują, że sprzęt wojskowy wykorzystywany przez separatystów pochodzi z Rosji. Po stronie separatystów, według ukraińskich informacji, wojują też rosyjscy wojskowi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Zmieniamy temat. W serwisie Trójki bywają problemem dla szkoły, bo czasem nauczyciele nie wiedzą, jak z nimi pracować, albo po prostu nie rozpoznają ich umiejętności. Mowa o dzieciach wybitnie zdolnych. Program szkolny dostosowywany jest do uczniów przeciętnych, więc te, które mają dodatkowe zdolności, po prostu nudzą się na lekcjach. Tym tematem zajmowała się Izabela Woźniak. Bardzo szybko potrafię rozwiązać zadania i bardzo często po prostu klasa narzeka, że znowu ja utrudniam im na przykład zdobyć dobre oceny. Czasem dzieci zdolne są dziećmi niegrzecznymi. Anna Tulczyńska, psycholog szkolny w gimnazjum numer 54 w Warszawie. Zadają za dużo pytań albo które odmawiają wykonywania zadań, które są dla nich zbyt proste, bo one się nudzą, bo nie chcą kolejny raz rozwiązywać na przykład tych samych działań z matematyki, które już dawno opanowały. Ja się interesuję najbardziej biologią i bardzo często właśnie na lekcjach wiem szybciej niż nauczyciel, to jest też taka satysfakcja, bo wiem coś, czego inni nie wiedzą. Program szkolny jest dostosowany do przeciętnego ucznia. Co pani robi z takim zdolnym uczniem? Można dawać mu dodatkowe zadania. Lucyna Kasjanowicz, nauczycielka języka polskiego w gimnazjum numer 54 w Warszawie. Można go włączyć do procesu edukacyjnego klasy, czyli uczeń zdolny bardzo często w naszej szkole na przykład współprowadzi lekcję albo jakiś fragment lekcji. Tacy uczniowie mogą mieć także indywidualny tok nauczania. Wszystko zależy od szkoły, a przede wszystkim od nauczyciela, który może pomóc młodemu człowiekowi w szlifowaniu jego talentu. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje na naszej antenie w samo południe.

Natalia Przybysz. Wątek konsumpcyjny kontynuujemy. A nóż widelec. Nie wiem, czy dzisiaj coś w składzie będzie o miodzie, ale być może. A nóż widelec, nie wiadomo. Katarzyna Pruchnicka? Miodu nie będzie, ale myślę, że będzie pysznie jak miód, miło jak miód. Nie wiem, mam nadzieję. Tak jak zapowiadałeś, dynia. Ciąg dalszy dyniowych inspiracji. A dziś to, co lubię najbardziej, czyli makaron. Lubię. Tym razem będą to płaty lasagne, czosnek. Lubię. Szpinak. Lubię. No i wspomniana dynia oczywiście. Ciekawym pomysłem na połączenie tych składników jest przepis, który znalazłam w ostatniej książce Jamie'ego Olivera. Opowiedziała mi o nim tłumaczka tej książki, pani Maria Brzozowska. No a bycie tłumaczem książek kucharskich to zupełnie moim zdaniem wyjątkowe zajęcie, bo nie wystarczy tu biegle posługiwać się językiem. Trzeba również być biegłym w kulinariach, wiedzieć na przykład, jakie składniki na polskim rynku są dostępne, z jakimi może być problem i czym te niedodostania zastąpić. No, poza tym trzeba umieć i lubić gotować, ale wróćmy do przepisu. Rotolo to taki zabawny sposób podania makaronu, bo to są płaty lasagne, które można przyrządzić samemu, a można użyć też gotowych płatów, które się zwija, tworząc takie grube rurki. No i te rurki można ponadziewać czymś smacznym. W tym przypadku to jest szpinak i dynia piżmowa. Czyli przepis na teraz, a te rurki, jeszcze dodam, są potem zapiekane i ustawione są tak na sztorc, nie położone, tylko one stoją na baczność. Czyli ta potrawa jest nie tylko szybka w przygotowaniu i ma dobry stosunek jakości do ceny, ale też się pięknie prezentuje. Państwo nie możecie tego zobaczyć, ale ja zapewniam, że niezwykle apetycznie się prezentuje to czerwono, zielono, żółte rotolo ze szpinakiem i dynią piżmową. Jak robimy taką pyszność? Przygotowanie zaczynamy od nagrzania piekarnika do 180 stopni Celsjusza i tę naszą dynię trzeba w całości upiec, co trwa około 1,5 godziny. W czasie pieczenia dyni obieramy cebulę, grubo ją siekamy i wkładamy do średniego garnka. W tym garnku ma być tak zwany chlust oliwy, czyli około 2 łyżek. Wsypujemy tymianek, szczyptę soli i pieprzu i podsmażamy tę cebulę. Po około 10 minutach należy wmieszać szpinak, przykryć garnek i dusić szpinak z cebulą, tak żeby ta masa zgęstniała, żeby odparowała woda. Kiedy dynia jest upieczona, przekrawamy ją na pół, odrzucamy skórę i pestki, a miąższ rozgniatamy. I powstaje takie dyniowe puree, które przyda nam się do różnych rzeczy, do ciasta dyniowego. Takie puree to myślę warto mieć w domu. Takie puree też można mrozić, taką dynię piżmową. Możemy upiec też piekąc inną rzecz, na przykład piekąc kawę mięsa na jakiś obiad, możemy od razu, i tak jak grzejemy ten piekarnik, i tak wsadzić całą taką dynię piżmową, pomrozić sobie to puree w porcjach i możemy jeszcze zrobić racuchy z dyni, rigatoni z dynią i jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Wracając jednak do naszego rotolo, jak już mamy osobno ten szpinak, osobno puree dyniowe, trzeba jedno i drugie doprawić solą, pieprzem i startą gałką muszkatołową. Obrany i pokrojony w cienkie plasterki czosnek wkładamy do płytkiego, żaroodpornego garnka i też trzeba go postawić na średnim ogniu, wcześniej wlać jeszcze do niego 1-2 łyżki oliwy. Następnie dolewamy do tego garnka naszą passatę, doprowadzamy sos do wrzenia i gotujemy około 3 minut i również go doprawiamy. No i teraz jak zrobić już samo to rotolo? Mamy nadzienie, mamy płaty lasagne i potrzebujemy teraz jedno z drugim jakoś połączyć. Czyli na każdy płat ciasta nakładamy puree dyniowe, na to szpinak i posypujemy pokruszoną fetą, zawijamy i kroimy na 4 grube plastry, ustawiamy je pionowo w garnku z przygotowanym wcześniej sosem pomidorowym, całość posypujemy startym parmezanem i, to bardzo fajny pomysł, na oliwionymi listkami szałwii zapiekamy 35 minut. Płaty lasagne możemy zrobić oczywiście samemu albo kupić gotowe, takie wysuszone jak makaron. No i wtedy przed faszerowaniem należy je obgotować. I jeszcze jedno wyjaśnienie. Pani Maria używa terminu passata. Jest to nic innego jak przecier pomidorowy. Ja mam nadzieję, że słoiki z takim przecierem stoją u Państwa na półce w kuchni albo w spiżarce. To u szczęściarzy, którzy spiżarkę mają. Ja niestety muszę posiłkować się takim sklepowym przecierem. Nie zdążyłam zrobić w tym roku, ale one są już całkiem przyzwoite i można je wykorzystywać. Ten przepis można porównać do cannelloni, czyli takich najgrubszych makaronowych rurek. I na Państwa pomysły na nadziewany makaron czekam pod adresem widelec@polskieradio.pl. Może to być wariacja tego przepisu Olivera, czyli propozycje tego, co można zawinąć w płaty lasagne, albo na cannelloni, czyli czym nadziać rury z makaronu. Najciekawsze przepisy to niespodzianka, nagrodzę książkami. Gotuj sprytnie jak Jamie, to najnowsza pozycja Jamie'ego Olivera właśnie. Tu dwa słowa, bo ta książka jest o tyle ciekawa, że położony jest tam nacisk na to, jak nie wyrzucać jedzenia, jak wykorzystać wszystko do ostatniego kęsa i co zrobić na przykład z resztą pieczeni, która nam została po obiedzie. I skonstruowana jest tak sprytnie, że do każdego takiego przepisu podstawowego, na przykład na pieczeń, jest dopisanych kilka nadania. No i tu nie najszczęśliwsze słowo, ale myślę odpowiednie w tym miejscu, z wykorzystaniem resztek. A swoją drogą ten wątek, to znaczy wątek wykorzystania żywności i to, jak żywność traktujemy, a traktujemy nie najlepiej, bo rzeczywiście nie wykorzystujemy jej tak, jak powinniśmy, pojawi się dzisiaj po 21 w klubie Trójki. To zapraszam w imieniu Dariusza Bugelskiego. Widelec@polskierady.pl. Czekamy na przepisy na nadziewane makaronowe rurki. I czekają też książki. Katarzyna Prochnicka, dziękuję. Dziękuję. Butelka, pokrwawiona twarz. I to ja jestem stąd, i to jest moje miejsce, i to jest mój dom. Nasze marzenia życiowe, problemy, z nimi żyjemy, z nimi umrzemy. I to ja jestem stąd, i to jest nasze miejsce, i to jest nasz dom. Tyle już lat czekamy na lepszy czas. Sumienia, nasze modlitwy, ucieczki od cienia. I to ja jestem stąd, i to jest nasze miejsce, i to jest nasz dom. Nic się nie zmienia dla pozostawionych, dla siebie samych tylko stworzonych. I to ja jestem stąd, i to jest moje miejsce, i to jest nasz dom. Tyle już lat czekamy na lepszy czas. Czekasz ty, czekam ja. Do południa. tanks are red and we try to realize how they have started. What are we fighting for when we only fight ourselves? There's no reason to fight at all if it was what we always felt. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nerd Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Nerd Special Draże. Nerd Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Nerd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Nerd Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Nerd pytaj w dobrej aptekach. Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym najczęściej polecanym przez mamy. I dlatego ja, rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamy Krzysia. Mamo Krzysia, tylko ty wiesz, jak trafić na najfajniejsze place zabaw. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Książki Artura Orzecha, książki z trójkowym znakiem jakości. Wiza do Iranu już rozdane. Lista osób, które tę książkę zdobyły, będzie dostępna na stronie Trójki w zakładce do południa już wkrótce. Ty też byłeś w Iranie. Witam Państwa, dzień dobry. Tak, byliśmy razem z Michałem Nogasiem w Iranie. Wizę otrzymaliśmy. No i to, co tam zobaczyliśmy, to naprawdę przechodzi, no przynajmniej dla mnie, ludzkie pojęcie. Absolutnie inna kultura. Może tak i taka jedna anegdotka. Byłem w koszulce, w t-shircie z jedną okładek The Chemical Brothers i poproszono mnie, żebym ją ściągnął. Włożył jakąś zwykłą koszulę, ponieważ na tej koszuli, na tej okładce, jak być może Państwo pamiętają, jest twarz kobiety z włosami. Niezakrytymi. Niezakrytymi. W związku z tym proszono mnie, żebym zmienił tę koszulkę. No i cała różna gama dziwnych, jak dla nas, Europejczyków zachowań, bo z jednej strony na przykład jeśli jakaś para idzie ulicą, to znaczy, że są w jakiś sposób spokrewnieni. To znaczy ludzie obcy sobie nie mogą trzymać się za rękę. Tak, Artur o tym wspominał. Nie mogą iść. No i to co uderzyło mnie na dzień dobry, to że jeżdżą tam samochody sprzed 30, 40, a nawet więcej lat, ponieważ w Iranie nie ma rdzy. Te samochody, które jeszcze zostały sprowadzone przed zamachem Stanów pod koniec lat 70. do tej pory doskonale się sprawują. Rdza się nie ima tej blachy. Prawdopodobnie przez pustynne powietrze. Najprawdopodobniej w Iranie jest obecne. No dobrze, skończmy wątek irański i przejdźmy do muzyki. Potrójne pasmo przenoszenie. W najbliższą sobotę będziemy wspominać wszystkich tych, którzy odeszli. To oczywiście na naszej antenie. No i jak zawsze będziemy prezentować wspominkowe wypowiedzi o artystach, politykach, czy wreszcie tych, którzy z różnych powodów zasługują na pamięć. Ale jak z pewnością Państwo zauważyli, wokół pierwszego dnia listopada odbywa się cały szereg imprez jazzowych, nazywanych zazwyczaj jazzowymi zaduszkami. Ja chciałbym zaprosić na jedno z takich wydarzeń, które już dziś o 19.30 rozpocznie się w Stołecznym Teatrze Kapitol. To będzie wieczór upamiętniający dwie postacie polskiej sceny jazzowej. Skrzypka Zbigniewa Zajferta i pianista oraz puzonistę, ale też wykładowcę Jana Jarczyka. Oni razem studiowali, razem chodzili do szkoły w krakowskim liceum. W tym roku mija 35. rocznica śmierci Zbigniewa Zajferta, który współpracował m.in. z Tomaszem Stańką czy Johnem Scofieldem, a to wszystko z tego powodu, że był po prostu wybitnym wirtuozem w technice wiolonistycznej. Jan Jarczyk z kolei zmarł 3 sierpnia tego roku i gdyby żył, miałby dziś 67 lat, mówi Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum. Jan Jarczyk był człowiekiem renesansu o niezwykłym napędzie życiowym i współpracował wtedy prawie ze wszystkimi. Miał talent kompozytorski, więc był rozchwytywany przez studia jazzowe Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, tam dużo komponował. Współpracował z Chałturnikiem, miał własny zespół, kwartet, z którym śpiewała Ewa Bem i go ciągnęło w świat, więc wyjechał w połowie lat 70. najpierw do Szwecji. Potem z tej Szwecji na chwilę wrócił, znowu pojechał do Szwecji i stamtąd do Ameryki. W Ameryce zatrzymał się w Bostonie. Najpierw studiował, odbył taką klasyczną drogę, chyba w klasie puzonu, bo puzon to był jego drugi instrument. Skończył Berkeley i pozostał na tej uczelni jako wykładowca. Potem Jan Jarczyk zawędrował do Montrealu, gdzie został profesorem McGill University. W Kanadzie pozostał aż do śmierci. Jan Jarczyk był bardzo cenionym muzykiem, ale przede wszystkim uwielbianym jako człowiek, co podkreśla Paweł Brodowski. Jak bardzo był człowiekiem lubianym i kochanym, świadczą niezliczone wpisy na Facebooku jego przyjaciół. Świadczą o tym również koncerty jemu poświęcone. Teraz właśnie zaduszkowe. Nie tylko w Polsce, ale właśnie w Montrealu, w Toronto, w Cambridge, w Nowym Jorku. We Francji zdaje się też właśnie w tym w Lille coś się odbywa. I w Krakowie będzie koncert specjalnie jemu dedykowany w grudniu. No i jednym z tych takich punktów obchodów pamięci Jana Jarczyka jest koncert, który odbywa się w Teatrze Kapitol w Warszawie. I z tej okazji dla upamiętnienia tych dwóch wybitnych Polaków dzisiejszego wieczoru będą Państwo mogli wysłuchać duetu Strzelczyk-Dworak. Wystąpi również Ryszard Borowski-Bednarska Band, ale także Roni Kuber, Piotr Rodowicz Ensemble, kwartet Bartosza Dworaka. Mamy dla Państwa dwa zaproszenia na dzisiejszy wieczór. Trzeba je będzie odebrać u nas na Myśliwieckiej u strażnika, u portiera, tak więc o telefon prosimy tych, którzy zdążą pojawić się w naszej siedzibie tu przy Myśliwieckiej. 22 i 7 trójek. A na zakończenie chciałbym przypomnieć pierwszą płytę Zbigniewa Zajferta, opublikowaną w 1977 roku. Album nosił tytuł po prostu Zbigniew Zajfert. No i z niego przywołuję nagranie For the Love of You. Michał Margański. Thank you.

życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę i choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. To Trójka, audycja do południa za 14 minut 12. Jednym z najczęściej odwiedzanych miast przez izraelskich turystów jest Berlin. Wielu młodych z chęcią wyprowadziłoby się tam na stałe, bo to dla nich niemal drugi dom. Powstał niedawno facebookowy profil, który zachęcał do emigracji z Izraela do stolicy Niemiec, w bardzo krótkim czasie zyskał dużą popularność. A w Izraelu wywołał burzliwą publiczną debatę. Izraelskie media nazwały stronę obrazą dla tych, którzy przeżyli Holokaust. Dla starszych pokoleń bowiem opuszczenie kraju jest dowodem na brak poszanowania dla tradycji ich samych, no bo przecież to oni zbudowali ten kraj na środku pustyni. A młodzi chcą, by było ich stać na normalne życie w Izraelu. Kiedy w piątkowy wieczór w Jerozolimie sklepy i kawiarnie są zamykane na szabat, Tel Awiwczycy przemierzają ulicę Allenby w poszukiwaniu odpowiedniego klubu, w którym będą bawić się do rana. Tel Awiw nie bez powodu nazywany jest przez Izraelczyków Habuach, czyli bańka mydlana. Więcej wspólnego ma z Europą niż z Bliskim Wschodem i z dystansem podchodzi do konserwatywnych zwyczajów Jerozolimy. Mimo że dwie stolice Izraela różnią się od siebie diametralnie, łączy je młode pokolenie, które nie boi się mówić o problemach w ziemi obiecanej. Trzy lata temu rozpoczęły się wielkie protesty, których powodem były wysokie koszty jedzenia, mieszkań, edukacji, w zasadzie wszystkiego. Za wynajem mojego mieszkania płacę bardzo mało w porównaniu z innymi, bo wymaga dużego remontu. 4000 szekli. Tyle wynosi minimalna pensja w Izraelu. Jair z Jerozolimy twierdzi, że od czasu protestów nic się nie zmieniło i właśnie dlatego młode pokolenie zaczęło spoglądać z tęsknotą w stronę zachodu, a wielu z nich już opuściło kraj. Jedną z piosenek granych podczas protestów w 2011 roku była Hakita Shelanu, czyli hebrajska wersja naszej klasy autorstwa Jacka Kaczmarskiego. Tekst piosenki podobny jest do polskiego pierwowzoru. Opowiada o Izraelczykach, którzy ułożyli sobie życie poza granicami swojego kraju. Póki co raczej nie jest to zjawisko masowe, nie da się jednak ukryć, że młode pokolenie często wybiera Europę, kiedy planuje wakacje. Zdarza im się zajrzeć do Polski.